था जो हो गया है, खोना था दिल खो गया है। अब तेरी बाहों में प्यार की राहों में, अब तेरी बाहों में प्यार की राहों में, सारे जहां को भूल जाना है। खोना था जो हो गया है, खोना था दिल खो गया है। था जो हो गया है, खोना था दिल खो गया है। अब तेरी बाहों में प्यार की राहों में, सारे जहां को भूल जाना है। खोना था जो हो गया है, खोना था दिल खो गया है। आरज़ू है पूरी हुई, चलो प्यार का फसाना लिखें। हर एक आरज़ू है पूरी हुई, चलो प्यार का फसाना लिखें। मुझे प्यार की दीवानी सनम, तुझे प्यार का दीवाना लिखें। किसी ने कभी ना सुनी ऐसी कहानी बन जाना है। खोना था जो हो गया है, खोना था दिल खो गया है। अब तेरी बाहों में प्यार की राहों में, सारे जहां को भूल जाना है। खोना था जो हो गया है, खोना था दिल खो गया है। खोना था दिल खो गया है।